روزی که گفتی تا آخر همیشه با منی. باور نکردم، دلت رو شکستم با قلب یه آدم آهنی. میدونم دیگه کسی مثل تو عاشقم نمیشه، بدون من که چیزی از تو کم نمیشه. رابطمون شده شبیه سنگ و شیشه، حالا که اون دوست داره منو باید یادت بره، باید با اون بمونی تا همیشه. یه وقتا یه چیز و یه جایی میفهمی که دیگه دیر شده، میری بگی که پشیمون شدی و میبینی که میگه دیر شده. میدونم دیگه کسی مثل تو عاشقم نمیشه، بدون چیزی از تو کم نمیشه. رابطمون شده شبیه سنگ و شیشه، حالا که اون دوست داره منو باید یادت بره، باید با اون بمونی تا همیشه. میدونم دیگه کسی مثل تو عاشقم نمیشه، بدون من که چیزی از تو کم نمیشه. رابطمون شده شبیه سنگ و شیشه، حالا که اون دوست داره منو باید یادت بره، باید با اون بمونی تا همیشه.